การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่วิเศษเป็นโชคคาลาบอันยิ่งใหญ่เพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้เป็นประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถให้กับเราได้ประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราก็คือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญเงินทองกองเท่าภูเขามีตำแหน่งเป็นถึงประธานาธิบดีพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้การได้พบกับพระพุทธศาสนานี้จึงดีกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งที่เราได้รับก็คือเงินทองร้อยล้านพันล้านแต่เงินทองนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ดับได้ก็เพียงแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้นอกจากจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจแล้วยังกลับจะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็ได้พอเวลาที่เรามีทรัพย์มากๆเราก็ต้องมีความระมัดระวังมีความวิตกกังวลกลัวที่จะสูญเสียทรัพย์ที่หามาได้ไปบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเช่นในสหรัฐเขาจะเก็บตัวเขาจะไม่ออกมารับรางวัลทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนให้ข่าวคราวมันสงบลงไปก่อนแล้วค่อยออกมารับรางวัลเพราะที่นั่นเวลารับรางวัลนี้จะต้องเปิดเผยจะต้องมีผู้รับรู้จะต้องออกข่าวพอออกข่าวคนก็จะรู้กันว่าเป็นใครโดยเฉพาะช่วงที่ออกมาใหม่ๆออกรางวัลมาใหม่ๆรางวัลใหญ่ๆนี่คนจะคอยติดตามข่าวกันช่วงนั้นเขาจะไม่กล้าออกมาเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะจะมีคนหลายแบบด้วยกันที่จะจ้องเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งเมื่อประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์วันที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่ออกไปแล้วสองสามเดือนค่อยออกมารับรางวัลแล้วต้องมีทนายมีอะไรหลายอย่างเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นความยุ่งยากลำบากใจถ้าไม่ถูกก็อยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่พอมีแล้วเรื่องของการที่จะต้องคอยดูแลจัดการบริหารทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นเรื่องวุ่นวายใจขึ้นมาได้นี่คือรางวัลที่หนึ่งผลที่เราได้รับจากรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปแต่กลับจะทำให้ความทุกข์ใจมีเพิ่มมากขึ้นไปส่วนการที่ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้จ จะทำให้ความทุกข์ภายในใจของเรานี้น้อยลงไปตามลำดับเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้จักวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆภายในใจของพวกเรานั้นดับไปได้หมดนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้มาก่อนต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องของการดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจแล้วนำเอาวิธีการดับความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังและมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างราบคาบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้อย่างราบคาบก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระราชโอรสมีความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเต็มเปี่ยมแต่ความทุกข์ภายในใจนั้นก็ไม่หายไปจากการมีความสุขทางร่างกายแต่กลับจะทำให้มีความทุกข์ทางใจเพิ่มมากขึ้นเพราะจะมีความวิตกกังวลกับสภาพที่ไม่แน่นอนกับสถานภาพของการเป็นกษัตริย์ที่ไม่แน่นอนเพราะอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีผู้ที่ปรารถนาที่จะมายึดอำนาจมาเอาสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงมีอยู่นี้ไปได้ความคิดความวิตกก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาพระองค์จึงทรงเห็นว่าการมีความสุขทางร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้จึงทรงศึกษาก็ส่งคนพบว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้นั้นจะต้องไม่มีทรัพย์สมบัติหรือไม่มีความสุขทางร่างกายคือไม่มีลาภยศสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั้นก็จะเสื่อมลงไปตามการตามเวลาร่างกายต่อไปก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดความสุขต่างๆที่ได้จากการมีร่างกายมีทรัพย์มีลาภมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เสพก็จะหมดไปเพราะร่างกายจะไม่สามารถที่จะเสพได้พอไม่มีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ใจก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไม่เชื่อลองอยู่คนเดียวดูเราเคยมีความสุขกับบุคคลนั้นบุคคลนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ลองเราไปอยู่คนเดียวดูเหมือนกับไปติดคุกติดตารางดูซิว่าเราจะมีความสุขใจหรือไม่พอเราขาดสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาภายในใจใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งที่ร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เป็นอะไรแต่พอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ให้ความสุข ความทุกข์ภายในใจก็จะเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงศึกษาและได้ทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทำให้ใจนั้นมีความสุขไม่มีความทุกข์นั้นต้องอยู่แบบไม่มีอะไรต้องไม่พึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าพึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาเสื่อมไปเวลาเขาหมดไปเวลานั้นใจก็จะต้องเดือดร้อนขึ้นมาอย่างแน่นอนพระองค์ก็เลยทรงไปศึกษากับนักบวชที่รู้ว่าการมีความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการมีความสุขทางใจการจะมีความสุขทางใจได้นั้นจะต้องสละความสุขทางร่างกายไปสละลาภยศสรรเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปแล้วก็ไปควบคุมใจทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบให้ได้พอเวลาที่ใจนิ่งใจสงบแล้วนี่ใจจะมีความสุขอย่างยิ่งเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากพระราชวังสละความสุขทางร่างกายไปแล้วไปหาความสุขทางใจด้วยความอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยควบคุมความคิดต่างๆของใจไม่ให้คิดไปหาความสุขทางร่างกายให้ใจหยุดคิดถึงความสุขต่างๆที่เคยได้รับผ่านทางร่างกายพยายามควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมาให้เสพให้ความสุขพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถรักษาความสงบความสุขนั้นไปได้ตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรต่อไปใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจสามารถหาความสุขได้ด้วยตนเองด้วยธรรมที่เป็นเครื่องคอยกำกับใจให้ตั้งอยู่ในความสงบธรรมที่ทำให้ใจตั้งอยู่ในความสงบนั้นก็คือสติสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆพระอาจารย์ต่างๆก็รู้จักวิธีทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิด้วยการใช้สติควบคุมบังคับความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ระงับให้หยุดพอใจระงับจากความคิดปรุงแต่งแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิแต่การอยู่ในสมาธินั้นก็อยู่ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาพอออกมาก็ต้องคอยควบคุมด้วยสติต่อไปถ้าอยากจะให้ใจสงบอยากจะให้ใจไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจเองพอไปคิดถึงความอยากจะเสพความสุขทางร่างกายแล้วไม่ได้เสพใจก็จะเกิดความกังวลกังวายกระสับกระส่ายเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจหรือเกิดความเศร้าส้อยง่อยเหงาว้าเหวขึ้นมาทันทีพอออกจากสมาธิถ้าเกิดอาการเหล่านี้ ก็ต้องใช้สติคอยควบคุมแต่การใช้สตินี้มันก็จะต้องใช้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบเวลาใดที่เผลอสติเวลานั้นใจก็จะออกไปคิดทางความอยากต่างๆทันทีแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจทันทีไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หายไปหมดไปได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องใช้สติมาคอยควบคุมบังคับพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าจะได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบก็เป็นชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอเวลาที่เผลอไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้พระองค์จึงพยายามศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุดูว่าทำไมใจถึงยังไปอยากหาความสุขต่างๆเหล่านั้นอยู่ก็เลยพิจารณาไปว่าเพราะไม่เห็นว่าความสุขต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าเป็นความสุขที่ต้องอาศัยร่างกายผลิตหรือสร้างขึ้นมาต้องมีตาดูถึงจะมีความสุขตาดูรูปหูฟังเสียงแต่ถ้าตาไม่ดีหรือหูไม่ดีก็จะไม่สามารถที่จะดูรูปหรือฟังเสียงได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงพิจารณาเห็นว่าความสุขที่ใจอยากไปหานั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเห็นโทษของความอยากก็เลยพยายามสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงไปและหมดไปในที่สุดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่คิดไปในทางความอยากเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์หรือถ้าจะคิดไปในความทางความอยากใจก็จะรู้ทันทีว่าเป็นการคิดผิดทางเป็นการคิดไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการคิดไปหาความสุขก็จะไม่กล้าคิดไปในทางความอยากเช่นความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่เรียกว่ากามตัณหาหรือความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้หรือตัวเรานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาจะต้องมีบางเวลาที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากเราได้พอทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกับความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้หรือตัวเราเองไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เช่นไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้ร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเราตายไม่อยากพัดพรากจากของที่เรารักคือไม่อยากจะสูญเสียลาภยศสรรเสริญไม่อยากจะสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เสมอไปไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่ง ขาก็จะต้องมีวันที่จะต้องเสื่อมจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องเสื่อมจากเขาไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่ดีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ทรงเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ใจของพวกเราทุกคนนี้ทุกข์ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าตราบใดเรารู้ทันแล้วว่าความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราแล้วเราสามารถที่จะฝืนมันได้หยุดมันได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆของเราให้หมดไปได้แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเราไม่ต้องไปหาลาภหายศหาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วนั้นไม่เคยคิดที่จะกลับไปอยู่ในพระราชวังอีกเลยไม่เคยคิดที่จะไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระมหาจักรพรรดิทั้งที่พระองค์ทรงมีพระบารมีที่จะสามารถเป็นพระมหาจักรพรรดิได้แต่พระองค์กลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงล้วนเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปถ้าไปติดไปอยากกับสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าจะต้องพบกับความทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พอกำจัดความอยากต่างๆหรือสามารถหยุดความอยากต่างๆทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีอีกต่อไปก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้สติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดสามารถปล่อยให้คิดได้อย่างอิสระเพราะว่าถ้าเกิดคิดไปในทางที่ไม่ดีใจก็จะรู้ทันทันทีรู้ว่ากำลังเดินเข้าสู่กองไฟคิดแบบนี้เดินเข้าสู่กองไฟก็หยุดคิดเท่านั้นเองพอหยุดคิดแล้วความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาสอนมาบอกพวกเราได้วิชาความรู้ต่างๆที่สอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับที่หนึ่งของโลกก็ตามก็จะไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้านี้มาสอนกันเพราะเขาไม่รู้ถึงคุณถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลของความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพราะว่าหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากจะมาดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าเขากลับอยากจะดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยวิธีการของโลกของกิเลสตัณหาก็คือการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันโลกตอนนี้จึงเจริญไปในทางลาภยศสรรเสริญเจริญไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันแต่จิตใจนี้กลับวุ่นวายกลับเดือดร้อนกันมากขึ้นไปตามลำดับโดยที่ไม่มีใครรู้โดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังวุ่นวายกำลังทุกข์กันคิดว่ากำลังมีความสุขกันแต่ความสุขที่ได้มันเป็นความสุขที่บังความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วก็ต้องมาวุ่นวายมากังวลมาเดือดร้อนกับการหากับการดูแลรักษา และกับการสูญเสียสิ่งที่หามาได้ดังนั้นถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้พิจารณาจนเห็นว่าเป็นคำสอนที่เลิศที่วิเศษที่จะนำสิ่งที่เราต้องการให้กับเราได้คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความดับทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรานี่เองเพราะถ้าเมื่อไม่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขใจอยู่ภายในใจดังนั้นเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราควรจะกระทำก็คือหมั่นศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเพื่อให้เราได้เข้าอกเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวิธีของการทำให้เรามีความสุขใจวิธีที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ใจนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติดูเมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีการปฏิบัติถึงจะทำให้เราเห็นผลการศึกษานั้นเพียงอย่างเดียวยังไม่พอเพียงเหมือนกับการดูรายชื่อของอาหารหรือดูวิธีทำอาหารทำกับข้าวต่างๆแต่ถ้าไม่เอาไปกระทำกับข้าวเหล่านั้นก็จะไม่สำเร็จขึ้นมาอาหารที่เราอยากจะรับประทานก็ยังจะไม่เป็นขึ้นมาอาหารที่เราต้องการจะรับประทานที่จะให้ความอิ่มเอิบแก่ร่างกายนี้จะต้องเกิดจากการศึกษาวิธีทำกับข้าวกับปลาพอรู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาแล้วเราก็ไปทำตามที่เราได้เรียนรู้มาไปซื้อกับข้าวไปซื้อของต่างๆที่จะมาทำกับข้าวกับปลานั้นพอเราทำแล้วเราก็จะได้อาหารอันโอชะแล้วพอเรารับประทานก็เราก็จะได้รับความอิ่มได้ความสบายทางร่างกายไปฉันใดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับการทำอาหารให้แก่ใจนั่นเองทำอาหารให้แก่ใจเพื่อให้ใจได้รับประทานอาหารอันโอชะเมื่อได้รับประทานแล้วใจก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมาดังนั้นพอเราได้ศึกษาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องปฏิบัติการปฏิบัติท่านก็สอนตามกำลังของเราเราอยู่ในขั้นไหนเราก็ปฏิบัติไปตามขั้นนั้นเพราะจิตใจของพวกเรานี้แต่ละคนในอดีตชาติเราอาจจะเคยได้ศึกษาได้ปฏิบัติวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติมาบ้างแล้วก็ได้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติถ้าขั้นไหนที่มันง่ายเราก็จะรู้ว่ามันเราเคยผ่านมาแล้วมันถึงง่ายขั้นไหนที่มันยากก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านมาเราก็ต้องทำขั้นที่ยากให้มันเป็นขั้นที่ง่ายให้ได้ต่อไปการปฏิบัตินี้มันก็จะพาเราขึ้นไปตามขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นที่ขั้นต้นหรือขั้นแรกนี้ก็คือการทำทานการแบ่งปันการแบ่งปันนี้ให้แบ่งปันในสิ่งที่เรามีเหลือหรือมีเกินต่อความจำเป็นของเราเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งของต่างๆไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราพอเรามีพอเพ พียงแล้วแล้วมีส่วนเกินที่เราจะไม่ได้ใช้ส่วนนั้นเราก็เอาไปทำทานกันเพราะการทำทานจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์ลดน้อยลงเพราะจะทำให้เราไม่โลภอยากจะได้สิ่งต่างๆมากเกินความจำเป็นนั่นเองและจะทำให้เราไม่ต้องมากังวลกับสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาเพราะเราเอาสิ่งเกินนี้ไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นความทุกข์ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่เรามีเกินไปนี้ก็จะหมดไปถ้าเรายังเก็บไว้อยู่เราก็ต้องคอยดูแลรักษาก็จะมีความกังวลอยู่กับสิ่งที่เรายังมีอยู่แต่ถ้าเราเอาสละไปให้แก่ผู้อื่นความกังวลอันนั้นก็จะหมดไปความสบายอกสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วจะทำให้เราไม่โลภอยากจะได้ของที่มันเกินความจำเป็นแล้วจะทำให้เรานี้มีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นการแบ่งปันการให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นนี้เป็นการสร้างความเมตตาสร้างความปรารถนาดีกับผู้อื่นจะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สองต่อไปได้ก็คือการรักษาศีลหรือการละจากการทำบาปเพราะคนที่ทำทานทำบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเพราะคนทำบุญนี้ชอบให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นสบายก็เลยแบ่งสิ่งที่เรามีอยู่ให้เขาไปเช่นเห็นเขาไม่มีเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าเหลือใช้เราก็ให้เขาไปพอเขามีเสื้อผ้าใส่เขาก็จะสบายขึ้นขาดแคลนอาหารเราพอจะแบ่งอาหารให้เขาได้ก็จะทำให้เขาสบายขึ้นใจก็จะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะทำให้การปฏิบัติขั้นที่สองคือการรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายจะไม่อยากจะฆ่าผู้อื่นจะไม่อยากจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นจะไม่เสพสุรายาเมาเพื่อไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่จะตามมาคือจะทำให้เราก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้อย่างง่ายดายคือการรักษาศีลถ้าเราไม่ชอบทำบุญทำทานเราก็จะเป็นคนที่ใจจืดใจดำเพราะเราอยากจะหวงเก็บข้าวเก็บของเก็บสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้มันเราก็ยังหวงมันอยู่ได้ยังโลภอยากจะให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปมันก็จะทำให้เราเป็นคนใจจืดใจดำไร้ความเมตตาจะทำให้เรานี้ไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เพราะความอยากได้สิ่งที่เราต้องการนั้นมีความรุนแรงมากทำให้เราไม่คิดถึงความเสียหายของผู้อื่นคนที่ไม่ทำทานนี้จึงมักจะทำบาปไปด้วยเพราะมีความโลภมากความอยากมากหรือความหวงความตระหนี่มากจะทำให้ทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องรักษาทรัพย์ของตนถึงถ้าต้องมีกับทำบาปก็จะไม่กลัวบาปเพราะต้องการที่จะรักษาหรือต้องการที่จะให้มีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นอันนี้จึงต้องทำทานก่อนเพื่อทำให้ใจมีความเมตตาทำให้ใจลดความโลภความอยากได้สิ่งของต่างๆที่มากเกินความจำเป็น และลดความตนีความหวงในของที่เราไม่ได้ใช้ของที่เป็นส่วนเกินไปอันนี้ถ้าไม่ทำทานแล้วจะรักษาศีลได้ยากกว่าคนที่ทำทานคนที่ทำทานเป็นประจำนี้จะรักษาศีลได้ง่ายแล้วพอได้รักษาศีลก็จะระงับความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทำบาปได้เวลาเราทำบาปนี้ใจของเราจะไม่สบายเราจะมีความวิตกกังวลกลัววิบากกรรมกลัวผลของบาปจะเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็เลยทำให้ใจไม่สงบแต่ถ้ารักษาศีลได้ละเว้นจากการทำบาปได้ก็จะทำให้ใจมีความสงบก็จะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการทำทานก็ทำให้ใจสงบในระดับแรกคือไม่ต้องมาวิตกกังวลกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมาวุ่นวายกับการอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเพราะคนที่ทำทานแล้วนี้จะไม่อยากได้มากอยากจะได้พอประมาณพอต่อความต้องการก็พอถ้ามีมากเกินไปก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปใจก็จะเย็นใจสบายแล้วพอไม่ทำบาปได้ด้วยก็ยิ่งจะทำให้ใจเย็นใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกพอมีความสุขจากการรักษาศีลได้ก็อยากจะให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปกว่านั้นก็อยากจะเพิ่มการรักษาศีลจาก5ข้อขึ้นไปเป็น8ข้อคือจะหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นหยุดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหยุดหาความสุขจากการรับประทานอาหารเกินความจำเป็นคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็พออยู่ได้ไม่ต้องมาคอยวุ่นวายมาคอยกังวลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไปจนถึงเวลาค่ำถึงเวลานอนความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารนี้สู้ความสุขจากการที่เอาเวลามาทำใจให้สงบไม่ได้เพราะผู้ที่ถือศีล8นี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การไปทำใจให้สงบนั่นเองการจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องยุติกิจกรรมทางร่างกายไปกิจกรรมที่จะใช้ร่างกายหาความสุขก็จะยุติไปเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครก็ตามไม่รับประทานอาหารมากเกินไปไม่ไปหาความสุขจากการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆในยามค่ำไม่ออกไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปดูไปฟังสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขขึ้นมาให้ละเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งกายเสื้อผ้าสวยที่สวยๆงามๆใช้เครื่องสำอางต่างๆแต่งเผ้าแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาใช้น้ำมันนะใช้น้ำหอมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวและเป็นความสุขตื้นๆไม่ได้ทำให้ใจนั้นมีความสุขมากเลยไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้จากการมาทำใจให้สงบแล้วก็หยุดนอนไม่ให้มากเกินไปนอนพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ต้องการพักคืนหนึ่งก็ไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงก็พอถ้าอยากจะนอนเดี๋ยวไม่นานก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆถ้าไปนอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอคือได้นอน 4-5 ชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆมันก็มีความรู้สึกสบายใจก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะเสียเวลากับการหลับนอนไปอีกหลายชั่วโมงแทนที่จะลุกขึ้นมา นั่งสมาธิมาทำใจให้สงบมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่จะสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรเราต้องพยายามคิดเสมอว่าร่างกายของเรานี้มันจะแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะหมดความสามารถที่จะทำที่จะหาความสุขให้กับเราได้ไปเรื่อยๆความสามารถของมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบเราจะเดือดร้อนมากเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เราจึงต้องมาฝึกทำใจให้สงบกันมาถือศีล8กันด้วยการเริ่มต้นในวันพระหรือวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราเอาวันนั้นมาฝึกสร้างความสุขทางใจมาหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายเวลาที่เราเริ่มทำนี้เราจะรู้สึกว่ามันยากและทรมานใจเพราะว่ามันเป็นการฝืนเราเคยมีความสุขกับกิจกรรมทางร่างกายพอเราไม่ได้ทำนี้เราจะรู้สึกทรมานใจแต่ก็ขอให้คิดว่ามันเป็นความทรมานใจที่จะนำไปสู่ความสุขใจต่อไปดีกว่าการที่จะมีความสุขใจกับการหาความสุขทางร่างกายแล้วก็จะต้องไปทรมานใจในบั้นปลายในเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นความทุกข์ทรมานใจนี้จะยิ่งใหญ่มากกว่าความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการละเว้นการหาความสุขทางร่างกายในขณะที่เรายังสามารถที่จะใช้ร่างกายนี้หาความสุขได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำแบบทุกวันตอนต้นเราก็เพียงทำอาทิตย์ละ1วันเท่านั้นเองแล้วพอเราทำไปแล้วเราได้สัมผัสกับความสุขทางใจมันก็จะทำให้เรานี้สามารถระงับความทุกข์ทรมานใจจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะสามารถดับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไม่หาความสุขทางร่างกายได้แล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะหยุดการหาความสุขทางร่างกายเพิ่มมากขึ้นไปเพราะจะเห็นว่าอาจจะทุกข์ตอนเบื้องต้นแต่พอทำใจให้สงบได้เมื่อไหร่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายมันก็จะหายไปแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบใจก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงและความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี้จำเป็นจะต้องกล้าหาญต่อความทุกข์ทรมานใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะที่เราปฏิบัติสร้างความสงบทางใจเพราะเวลานั้นเราจะต้องปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับเราเวลานั้นเราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ทรมานใจแต่พอเราควบคุมใจทำใจให้สงบได้แล้วความทุกข์ทรมานใจเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้ความสุขใจที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายหาความสุขนี่แหละคือการดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงสละความสุขทางร่างกายสละความสุขของพระราชโอรสที่มีปราสาท3ฤดูมีบริษัทมีบริวารมาคอยรับใช้มาคอยให้ความสุขมีอาหารมีเครื่องดื่มทุกแบบทุกรสทุกชนิดมาให้เสพให้สัมผัส แต่ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์คอยรออยู่ข้างหน้าองค์จึงมีความกล้าหาญตัดสินใจสละความสุขแบบนี้แล้วมุ่งไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่ดีกว่าแต่จะต้องผ่านความทุกข์ทรมานใจในขณะที่ยังไม่สามารถทำใจให้สงบได้ในขณะนั้นต้องใช้ขันติความอดทนต้องใช้วิริยะความอุตสาหะพยายามที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ควบคุมความคิดความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจนั่นเองพอถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วทีนี้ก็จะมีแต่ความสุขใจความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากขณะที่ทำความเพียรนั้นก็จะหายไปจะไม่มีความหมายจะเห็นว่าความทุกข์แบบนั้นเป็นความทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขเป็นเหมือนกับการลงทุนก่อนที่เราจะได้สิ่งของมาเราก็ต้องเสียเงินเสียทองจ่ายเงินก่อนเราถึงจะได้ของที่เราต้องการฉันใดถ้าเราต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องยอมทุกข์กับความการสละความการหาความสุขทางร่างกายไปถ้าเราไม่ยอมเราจะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ได้จากความสงบได้เลยเราต้องผ่านความทุกข์อันนี้ไปก่อนความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาศีล8ความทุกข์ที่เกิดจากการไปอยู่ตามลำพังในสถานที่สงบที่วิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากการคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปในเรื่องราวต่างๆให้ใจหยุดคิดให้ใจรวมเข้าสู่สมาธิช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานใจอย่างมากแต่ถ้ามีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความเพียรความพยายามจเจริญสติไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนแล้วพอได้เข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้จะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเลยจะไม่กลัวความทุกข์ทรมานใจแบบนี้อีกต่อไปจะกล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ทรมานใจแบบนี้อย่างไม่สะทกสะท้านอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะไปถือศีล8อยากจะไปเจริญสติควบคุมความคิดให้มากขึ้นเพราะเห็นผลที่จะได้รับจากการทำใจให้สงบนี้มันคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยเหมือนกับลงทุนเพียงไม่กี่บาทซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คนถึงทุ่มเทกันซื้อลอตเตอรี่กันเพราะเห็นว่าถ้าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วมันคุ้มค่ามากนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบแต่เรื่องของการหาทรัพย์หายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปกันเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ถาวรทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไปมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ยิ่งมีความต้องการให้เป็นไปมากเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไปอยากให้ไม่อยากได้มันมาเราก็จะไม่ต้องมีทุกข์กับสิ่งเหล่านี้การที่เราจะไม่ไปยุ่งกับมันได้เราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราลดการหาลาภยศสรรเสริญสุขถ้ามีมากเกินไปก็ให้เอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลดูแลรักษามัน พื่อที่เราจะได้มีเวลาไปควบคุมใจไปทำใจให้สงบถ้าเรายังคอยวุ่นวายอยู่กับเรื่องการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปหาความสงบกันได้เราต้องลดการแสวงหาลาภยศต่างๆให้มันน้อยลงไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลาออกไปหาความสงบกันถ้ายังต้องหาก็หาเท่าที่จำเป็นหาทรัพย์พอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอถ้าหาแบบนี้นี้ไม่ต้องใช้เวลามากทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นทำให้เรามีเวลาไปรักษาศีล8ไปปฏิบัติทำใจให้สงบได้ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสงบเลยถ้าเรายังมั่วอยู่เรายังวุ่นวายอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราต้องพยายามลดละการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้น้อยลงไปตามลำดับจนไม่หามันเลยนอกจากการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเท่านั้นก็พอหน้าที่ของเราเกี่ยวกับทางร่างกายมีเพียงเท่านี้ดูแลร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปปลีกวิเวกไปรักษาศีล8ไปเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจเราต้องทำแบบนี้เพราะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและทรงนำมาสั่งสอนพระอรหันตสาวกก็บำเพ็ญด้วยวิธีนี้ด้วยการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปถึงก็คือความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่หายากได้อย่างมากทีเดียวเพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่มาปรากฏให้เราได้พบปะบ่อยนักนานๆถึงจะมาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการจะมีพระพุทธศาสนาได้นี้จะต้องมีพระโพธิสัตว์มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและหลังจากตรัสรู้แล้วต้องเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนจึงมีพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางพาให้เราปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์ได้ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือถ้ามีแล้วไม่ทรงสนพระทัยที่จะนำสิ่งที่ทรงรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งของพวกเรามาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางให้แก่พวกเราแล้วนานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาห่างกันเป็นหลายกัปด้วยกันคำว่ากับนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่สามารถคำนวณได้ด้วยตัวเลขมีการเปรียบเทียบว่าเวลาหนึ่งกับนี้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราทุกร้อยปีเราเอาผ้ามาลูบภูเขาพระสุเมรุหรือภูเขาหิมาลัยภูเขาที่สูงสุดที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกร้อยปีมาลูบหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าภูเขานี้จะสึกหายไปจากการรูปของเราเนี่ยนั่นแหละจะได้เวลาหนึ่งกลับด้วยกันคิดดูแล้วกันว่าเราจะต้องมารูปภูเขานี้สักกี่ครั้งมันถึงจะเสื่อมหายไปมันจะสึกมันถึงจะหายไปหมดเนี่ยนั่นแหละคือเวลาอันยาวนานของหนึ่งกลับด้วยกันนานๆถึงจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนมาสถาปนาพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งแก่พวกสัตว์โลกถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่ถึง 5,000 ปีแต่พระองค์ก็สามารถทำให้คำสอนของพระองค์นี้อยู่ไม่ได้ถึง 5,000 ปีด้วยการสั่งสอนสร้างพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็ให้พระอาหารหันตสาวกนี้ทำหน้าที่แทนพระองค์สั่งสอนผู้อื่นเพื่อที่จะสร้างพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาทำหน้าที่แทนกันนี่ก็ยังมีการทำหน้าที่เหล่านี้อยู่ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วคือ 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็จะมีต่อไปจนประมาณ 5,000 ปีด้วยกันหลังจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมหมดไปเพราะไม่มีผู้ที่จะให้ความสนใจหรือมีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วเพื่อที่จะได้เอาคำสอนความรู้นี้มาสอนผู้อื่นอีกต่อไปถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาสืบทอดพระคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหายไปเพราะไม่มีคนเข้าใจไม่รู้จักว่าทำอย่างไรอ่านก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ก็จะไม่มีผลก็เลยจะไปก็เลยไม่เห็นคุณค่าของคำสอนต่อไปความสอนก็จะหมดความหมายต่อสัตว์โลกไปแล้วก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้มาสั่งสอนใหม่ถึงจะมีผู้มีศรัทธามีความเชื่อนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุผลต่อไปได้พวกเราถือว่าโชคดีที่เรายังได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่ยังมีพระอาหารหันต์มาคอยสั่งมาคอยสอนพวกเราให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์มาสั่งสอนนี้ท่านจะไม่มีความมั่นใจคำสั่งสอนของท่านนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติตามเพราะเมื่อผู้สอนไม่มั่นใจผู้ฟังก็ฟังแล้วก็จะไม่มั่นใจแต่ถ้าผู้สอนเป็นพระอาหารหันต์ได้ผ่านได้รับผลที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติแล้วพูดด้วยความมั่นใจ 100% ว่าวิธีนี้ถูกแล้วทำไปรับรองได้ว่าได้ผลอย่างแน่นอนพอมีผู้ยืนยันอย่างนี้ด้วยความมั่นใจผู้ฟังก็จะเกิดความมั่นใจเกิดศรัทธาที่จะพยายามปฏิบัติตามนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆก็คือต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุขั้นพระอาหารหันต์กันถึงจะสามารถที่จะรักษาพระศาสนานี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาสั่งสอนการศึกษาก็จะไม่มั่นใจกันการปฏิบัติก็จะปฏิบัติกันแบบไม่มั่นใจผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาพอไม่ปรากฏผลก็เลยเกิดความเห็นผิดไปคิดว่าการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนี้หมดสภาพไปแล้วที่หมดก็เพราะว่าขาดคนนำคนสอนที่มีความแน่วแน่มั่นใจนั่นเองตอนนี้เรายังมีครูบาอาจารย์อยู่ที่สามารถให้ความมั่นใจแก่พวกเราได้ขอให้พวกเราเชื่อและปฏิบัติเถิดแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันอย่างแน่นอนขอให้เรามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเท่านั้นรับรองได้ว่าเราจะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามไม่ตอบอีกต่อไปถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามมาจากทางบ้านพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยนะเสียงจะได้ดังชัด กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือจะสอบถามว่าทุกครั้งที่นั่งพอนั่งปุ๊บตัวมันจะหมุนนะคะขอทราบสาเหตุ มันก็เป็นเรื่องของปฏิกิริยาของจิตใจเราพอเวลามันถูกควบคุมบังคับนี่มันจะพยศมันก็จะสร้างอาการแปลกๆต่างๆให้กับเราวิธีที่เราปฏิบัติกันก็คืออย่าไปสนใจมันให้เราใช้พุทโธควบคุมบังคับมันถ้าเราอยู่กับพุทโธไปแล้วไม่สนใจกับเรื่องการหมุนต่อไปเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองถ้าไปอยากให้มันไม่หมุนหรือไปยุ่งกับมันไป ยิ่งเวียง ยิ่งไปกันใหญ่อย่าไปสนใจมันเป็นกิเลสที่มันจะมาขัดขวางการทำใจให้สงบอย่าไปสนใจขอให้เราเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่ามันหมุนไม่หมุนหมุนช้าหมุนเร็วหรือมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็เช่นกันอย่าไปสนใจมันเป็นกำลังที่จะมาดึงให้สติเราเผลอไม่ให้เราเกาะอยู่กับพุทโธให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะสงบตัวลงเองแต่ช่วงแรกๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเหมือนการเป็นการชักกระเยาะกันช่วงใหม่ๆนี้มันอาจจะมีกำลังมากถ้ามันพุทโธไม่อยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนแรงต้านมันมีมากแล้วแรงพุทโธของเรามีน้อยสู้มันไม่ได้เราใช้แรงสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดยาวๆสวดบทไหนก็ได้อาจจะสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยก็ได้แล้วพอรู้สึกว่ามันเริ่มสงบตัวลงแล้วเราค่อยลองมาพุทโธต่อ ค่ะคือบางทีมันก็หายพอบริการพุทโธเสร็จมันก็หายบางทีเราก็ตึงกับมันว่าจะเหวี่ยงทำไมมันก็หยุดพอถามมันเสร็จมันหยุดหยุดเสร็จสักพักมันก็เหวี่ยง อย่าไปคุยกับมันใช้พุทโธอย่างเดียวใช้สติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะหยุดมันได้พอไปคุยกับมันเดี๋ยวมันก็เราก็ปล่อยพุทโธไปพอปล่อยพุทโธมันก็มีกำลังเวียงใหม ่ค่ะสาวน้ำสการทุก คำถามจากทางบ้านจากคุณนวลศรีปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนความจำสั้นไม่เก็บอะไรไว้ในจิตเลยความรู้สึกคือไร้สาระไปหมดค่ะเป็นเพราะอะไรคะ เพราะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเราจะไม่ให้ปล่อยมันไปอดีตไปอนาคตมันก็เลยจะลืมเรื่องต่างๆไปได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว คำถามจากคุณมุกดาจิตคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อะไรคะ จิตเป็นผู้รู้ผู้คิดจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายจิตเหมือนความว่างเราไม่สามารถที่จะใช้ตาของเรานี่ดูจิตได้การจะดูจิตนี้ต้องดูด้วยการทำใจทำจิตให้สงบเวลาจิตสงบจิตจะรวมตัวไปอยู่กับผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงลำพังอันนั้นแหละก็คือตัวจิต แล้ววิญญาณคืออะไรคะ วิญญาณนี่มีสองความหมายวิญญาณที่เวลาร่างกายคนตายไปจิตออกจากร่างกายเราก็เรียกจิตดวงนั้นว่าเป็นดวงวิญญาณส่วนวิญญาณที่มีอยู่ในขันสี่ในขันห้าอันนี้เป็นอาการหรือเป็น ป็นผู้ทำหน้าที่ให้กับจิตเชื่อมต่อระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายกับจิตวิญญาณนี้จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเวลาที่มีรูปมาสัมผัสกับตาก็จะมีวิญญาณมารับรูปนั้นส่งไปให้ที่จิตอีกทีหนึ่งแล้วจิตก็จะวิเคราะห์ดูว่ารูปนั้นเป็นรูปใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของวิญสัญญาตอนต้นจะวิญญาณจะเป็นผู้รับข้อมูลจากทางข้างนอกเข้ามาสู่ใจรับข้อมูลคือตะรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีวิญญาณจิตก็จะไม่รู้ว่ารูปเป็นมีรูปมามีเสียงมามีกลิ่นมาเพราะเช่นเวลาจิตสงบเข้าไปสู่ความสงบรวมกันเป็นหนึ่งตอนนั้นวิญญาณก็หยุดทำงานชั่วคราวตอนนั้นก็จะไม่รับรู้เรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาทางร่างกายแต่พอจิตถอนออกมาวิญญาณก็จะออกมาทำงานวิญญาณก็จะมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอมีรูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสมันก็จะส่งไปให้ใจส่งไปให้จิตส่งไปให้ใจจิตก็จะรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีรูปเช่นตอนนี้มีเสียงถ้าเวลานั่งสมาธิจิตรวมเต็มที่นี้จะไม่ได้ยินเสียงเลยจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยจะไม่รู้ว่ามีร่างกายเลยเวลาจิตสงบเต็มที่รวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่ารวมเป็นอัปปนาสมาธินี่มันจะหายไปหมดเลยเพราะตอนนั้นวิญญาณหยุดทำงานอันนี้คือวิญญาณในขันห้าอันนี้ไม่ใช่ตัวจิตเป็นลูกน้องเป็นอาการของจิตแต่เวลาที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วจิตที่ต้องออกจากร่างไปอันเราก็เรียกจิตที่ออกจากร่างว่าเป็นดวงวิญญาณยังต้องเข้าใจว่ามีสองความหมายด้วยกัน คำถามจากคุณทัชพลการทำบุญถ้ามีความบริสุทธิ์ครบทั้งสามส่วนคือตัวเราทานและผู้รับและมีความยินดีทั้งในขณะที่ทำก่อนและหลังทำแต่เราต้องการทำบุญเพื่อละความอยากเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในการไปนิพพานแบบนี้เราจะคิดว่าทำบุญแล้วก็ดีแล้วแล้วก็ลืมไปไม่ติดในบุญการคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับเพราะบางที่ได้สอนว่าเวลาทำบุญแล้วก็ควรระลึกถึงบุญได้เวลาระลึกถึงก็ยังมีความยินดีในบุญอยู่ผู้ปรารถนาจะไปนิพพานควรคิดอย่างไรครับ คือการทำบุญก็เพื่อละกิเลสละความตณีความผูกพันความหลงที่ให้ความสำคัญกับสิ่งของต่างๆซึ่งความจริงไม่มีความสำคัญกับเป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวการทำก็เพื่อละความโลภความอยากได้ความหวงในสิ่งของต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดความสุขใจเบาใจที่เรายังสามารถระลึกถึงได้ถึงแม้ว่ามันผ่านมาแล้วในอดีตพอเราคิดถึงบุญที่เราทำก็ทำให้เรามีความสุขใจสบายใจได้อันนี้ก็ทำได้ทั้งสองรูปแบบทำแล้วลืมไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันก็ได้หรือทำแล้วบางทีคิดถึงมันก็ไม่เสียหายอะไรคิดถึงมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือได้ทำให้ผู้อื่นที่เขาทุกข์ยากลำบากนี่เขาสบายใจก็ทำให้เราสบายใจขึ้นมาได้ซึ่งบางครั้งบางเวลาเราไม่สบายใจเราไปคิดถึงบุญที่เราทำมันก็จะช่วยดับความไม่สบายใจของเราได้เหมือนกัน คำถามจากคุณสุขุมการปฏิบัติธรรมที่บ้านกับที่วัดต่างกันไหมครับ ก็เหมือนกับการรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เหมือนกันถ้ารักษาที่โรงพยาบาลนี่มันเครื่องไม้เครื่องมือหมอพยาบาลยูกยามันครบหมดแต่รักษาที่บ้านนี่มันมีบางอย่างขาดบางอย่างอาจจะรักษาโรคบางอย่างที่บ้านได้แต่โรคบางอย่างนี้ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมที่จะให้ขั้นสูงสูงนี่ปฏิบัติที่บ้านนี่มันยากกว่าปฏิบัติที่วัดเนี่ยวัดก็ต้องเป็นวัดที่เป็นวัดปฏิบัติคือวัดที่ไม่มีกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่มีศาลาสวดศพไม่มี งานวัดมีมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆถ้าวัดแบบนั้นเราไม่ถือว่าเป็นวัดวัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดที่สงบเช่นวัดป่าวัดเขาถึงจะเรียกว่าเป็นวัดวัดที่ต้องห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากกิจกรรมทางร่างกายไปมีแต่ผู้เดินจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตตภาวนาถึงจะเรียกว่าเป็นวัดที่แท้จริง คำถามจากคุณชัยพฤกษ์หลังจากสวดมนต์เสร็จผมจะเดินจงกรมพร้อมกับพิจารณาร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยไม่สวยงามทุกเช้าขณะพิจารณาไปด้วยความคิดเข้ามาแทนที่แต่สลัดความคิดนั้นทิ้งแล้วกลับมาพิจารณาเริ่มต้นใหม่สับไปสับมาการเดินพิจารณาอย่างนี้จะทำให้จิตโน้มไปทางปล่อยวางไหมครับ ถ้าคิดบ่อยๆแล้วคิดจนไม่ลืมมันก็จะปล่อยวางได้เวลาที่ความหลงมาหลอกให้เราเห็นว่าร่างกายสวยงามถ้าเรายังไม่ลืมอสุภะอสุภะนี้ก็จะมาตอบโต้ความหลงที่บอกว่าร่างกายสวยงามเพราะว่าส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่มองมันหรือมองมันไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆนี้ก็เท่ากับเป็นการสอนใจของเราให้มองในส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพอเวลาเราไปเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วเราเกิดความหลงรักข้างคล้ายขึ้นมาเราก็ใช้ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนี้มาดับความหลงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเลยเราจะไม่มีสิ่งที่จะมาแก้ความหลงไหลคลั่งไคล้ได้งั้นการที่เราจะเจริญธรรมต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะมาแก้ความหลงต่างๆที่หลอกให้เราต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆนั่นเอง คำถามจากคุณสาลุตข้อ1ผมเคยปฏิบัติด้วยความอยากบรรลุและเพ่งลมหายใจจนปวดตาขมับและหายใจไม่ค่อยสะดวกทำให้มีอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิและการใช้ชีวิตประจำวันผมควรแก้ไขอาการนี้อย่างไรครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เป็นปัญหานี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะความอยากไปนิพพานนี้มันก็ต้องมีเหมือนกันถึงจะปฏิบัติได้ถ้าเราไม่อยากไปนิพพานเราอยากไปเที่ยวเราก็คงจะไม่มานั่งสมาธิกันเนี่ยมันก็ต้องมีความอยากไปนิพพานแต่ขณะที่เราทำนั้นเราไม่ควรที่จะคิดถึงความอยากเหล่านั้นเวลาที่เรานั่งทำสมาธิเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยการทำสมาธิก็เพื่อให้ใจเป็นหนึ่งใจสงบเราก็ต้องมีอะไรให้ใจจดจ่อรับรู้อยู่เพียงเรื่องเดียวอย่างเดียวเช่นให้อยู่กับพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจเราก็หายใจดูลมหายใจไปแต่นะขณะที่ดูก็อย่าไปมีความอยากให้มันสงบอยากให้มันถึงนิพพานตอนที่ปฏิบัตินี้ต้องอย่าไปคิดถึงความอยากต่างๆให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียวอย่าไปคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นความอยากหรือไม่อยากก็ตามอย่าให้มันมามีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนั้นเพราะมันจะทำให้ใจไม่สงบและอาจจะทำให้ใจตึงเครียดขึ้นมาได ้ข้อ2ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่สังเกตว่าเรื่องที่ค้างในใจจะขึ้นมารบกวนอยู่ตลอดเป็นเรื่องแฟนเก่าที่ตัดไม่ขาดผมควรใช้อุบายอะไรในการพิจารณาแก้ไขอาการดีครับ ก็มี2วิธีวิธีแรกก็ใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วพอถ้าใจมีพุทโธคอยดึงไว้เรื่องที่เป็นอดีตมันก็จะหายไปมันก็จะไม่มาสร้างความรบกวนใจให้กับเราวิธีที่สองก็คือให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่เคยมีอะไรกับเขามันตอนนี้มันเป็นอดีตเป็นเหมือนความฝันแล้วเหมือนกับเมื่อคืนนี้เรานอนหลับแล้วเราไปมีอะไรกับแฟนเราแต่พอเราตื่นขึ้นมาเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปแล้วไปคิดมันก็ทำให้จิตใจเราวุ่นวายไปเปล่าๆถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอดีตไปคิดด้วยความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปสนใจมัน คำถามจากคุณชัยประสิทธิ์เมื่อเราเห็นจิตเห็นกายแล้วอุเบกขาแล้วมันว่างแต่รู้ว่าว่างอันนี้คืออะไรครับ ก็จิตสงบนะแต่ถ้าใจว่างใจเป็นอุเบกขาก็แสดงว่าใจสงบ แล้วต้องทำอย่างไรต่อไปครับ ก็รักษาความสงบความว่างนั้นให้อยู่ไปเรื่อย ๆคำถามจากผู้ฝากถามเป็นลูกที่ต้องเลี้ยงดูแม่ที่เอาแต่ใจเจ้าอารมณ์และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านแต่แม่ก็ไม่เห็นความดีแถมยังดุด่าทำให้เสียใจพยายามไม่สนใจว่าเขาจะพูดอย่างไรทำอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้รู้สึกอึดอัดและเสียใจเวลาถูกแม่ด่าด้วยคำพูดแรงๆบางครั้งรู้สึกถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายหนีเขาจะได้จบๆแต่ก็รู้ว่าไม่จบถ้าจิตอยู่ในสภาพนี้คงปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าถ้าจะไม่พูดคุยกับแม่เลยเพื่อตัดปัญหาที่จะถูกดุด่าอย่างนี้บาปไหมคะ ถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดกันหรือว่าถ้าต้องพูดหรือว่าต้องให้เขาพูดก็ปล่อยเขาพูดไปเรามีหน้าที่ฟังแล้วก็ฟังไปเฉยๆให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นอนัตตาก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้ไม่ต้องการได้ยินเสียงนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจอยู่ที่ความอยากของเราที่ไม่อยากจะได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยเราต้องทำใจสอนใจว่าถ้าเรายังต้องได้ยินเสียงนั้นอยู่เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงเราก็ปล่อยให้มันพูดไปปล่อยให้เสียงนั้นพูดไปเรื่อยๆเราก็ฟังไปแต่อย่าไปอยากให้มันไม่มีเสียงไม่พูดพอเกิดความอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราห้ามความอยากไม่ได้ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแข่งกับเสียงนั้นเสียงก็จะพูดไงแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธสู้ก่อนมันไปถ้าเราอยู่กับพุทโธเราก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วก็จะพูดไงไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เบื้องต้นถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติไปก่อนใช้พุทโธเนี่ยเป็นเหมือนยาหม่องรักษาได้ทุกโรคทุกกับเรื่องอะไรถ้าใช้ปัญญาแก้ไม่ได้ก็พุทโธไปก่อนเลยโมโหใครก็พุทโธไปรักใครคิดถึงใครก็พุทโธไปเดี๋ยวมันหายไปหมด และถ้าออกมาปลีกวิเวกเพื่อหลบแม่สักพักให้ได้มีเวลาอยู่คนเดียวได้ปลีกวิเวกแล้วฝากน้องชายหรือหลานชายดูแลแม่แทนอย่างนี้จะบาปไหมคะ อ๋อไม่บาปหรอกก็คนเราก็ต้องเวลาไปเที่ยวต่างประเทศยังไปได้เลยแล้วไปปลีกวิเวกทำไมไปไม่ได้ถ้าตราบใดมีคนดูแลแม่ก็ไม่เดือดร้อนอาจจะดีสิก็ได้แม่ก็อาจจะเบื่อขี้หน้าเราไปได้ก็ดีเอาเด็กมากเอาเลยลองดูเอาให้หมดเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะ คำถามจากคุณดุกดิกข้อ1การปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนให้ได้นิพพานคะ ก็รูปแบบของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกส่วนใหญ่ก็ต้องออกบวชกันสละความสุขทางร่างกายสละเพศของคารวาสไปถ้ายังสละไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติเป็นนักบวชเทียมไปก่อนนักบวชเขาอยู่ยังไงกินยังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นเช่นพระฉันในบาตรแล้วก็กินในกะละมังเอาข้าวอาหารต่างๆเทมันลงไปในกะละมังแล้วก็คลุกมันเข้าไปแล้วก็กินก็ตักมันกินเข้าไปเหมือนกับพระกินอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นนักบวชได้เหมือนกัน ข้อ2ได้ฟังพระอาจารย์หลายๆท่านเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรบางท่านก็บอกว่าอยู่ที่ตัวเรานึกคิดไปเองบ้างก็บอกว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมที่ให้ผลมีกรรมเป็นของตนเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องของเวรกรรมมีจริงหรือเปล่าคะ คือคำว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำการกระทำก็มี3การกระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม เรานี่แหละเป็นคนทํากรรมทั้งสามอันนี้เช่นเวลาเราคิดจะทํานู่นทํานี่ก็เป็นมโนกรรมขึ้นมาแล้ววันนี้เราคิดจะมาทําบุญที่วัดกันก็เป็นมโนกรรมพอคิดแล้วเราก็พูดเป็นวจีกรรมชวนเพื่อนหรือบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องให้รู้ว่าวันนี้จะไปวัดถ้าอยากจะไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นวจีกรรมแล้วพอเรามาที่นี่เราก็นำเอากับข้าวกับเอาข้าวของต่างๆมาถวายพระอันนี้ก็เป็นกายกรรมกรรมนี้มันก็มีสามรูปแบบกรรมดีกรรมไม่ดีและกรรมกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยตอนนี้วันนี้เรามาทำกรรมดีวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเรามารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมดีพอทำกรรมดีมันก็จะมีวิบากคือผลของกรรมดีปรากฏเช่นใจจะมีความสุขจะมีเพื่อนจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการทำความดีแล้วเวลามีเหตุการณ์ภายในภาคหน้าความดีเหล่านี้ก็จะมาส่งผลให้กับเราได้เช่นเราเดือดร้อนเพื่อนฝูงที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเราพอเขาทราบข่าวเขาก็จะรีบมาช่วยเหลือเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมเรานั่นแหละเป็นผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาส่วนผลนี้เราก็ต้องเป็นผู้รับมันรับก็คือถ้าเราไปทำดีเราก็จะได้รับผลดีจากผู้อื่นทำดีกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะตอบแทนความดีของเราทำร้ายกับผู้อื่นเขาก็จะตอบแทนกับเราเราไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะมาตามทำร้ายเราถ้าเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆก็ถือว่าเราคงเคยไปทำอะไรร้ายเลวมาในอดีตถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่ดีก็ถือว่าเราเคยไปทำเหตุการณ์ที่ดีมาในอดีตผลดีมันยังปรากฏให้กับเรานี่ก็คือเรื่องของหลักของกรรมคือกฎแห่งกรรมส่วนตัวตนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรนี้ไม่มีอันนี้เป็นเพียงแต่คำพูดเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่าการกระทำของเราเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเท่านั้นเอง คำถามจากคุณปารวตีหากว่าหนูมีเวลาฝึกสมาธิไม่มากหลังสวดมนต์เช้าก่อนไปทำงานแค่ไม่เกิน30นาทีหนูเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังพร้อมกับกำหนดลมหายใจไปด้วยแบบนี้จะถือว่าเป็นการฝึกไหมคะ ก็เป็นการฝึกถ้ายิ่งดีขณะที่ทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกสติเป็นการปฏิบัติเราสามารถฝึกสติปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปลูกใจของเราให้จดจ่ออยู่กับกิจกรรมต่างๆที่เรากำลังทำอยู่ได้หรือไม่เท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วใจเราไม่ค่อยชอบจดจ่ออยู่กับเรื่องกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่เราทำปั๊บแล้วเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้เกาะติดอยู่กับกิจกรรมการกระทำต่างๆที่เรากำลังทำอยู่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรากำลังปฏิบัติเรากำลังเจริญสติถ้าเรามีสติแล้วเวลาเรามีเวลาว่างนั่งเฉยๆเราก็สามารถกำหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกสติกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามใช้ร่างกายนี้เป็นที่ตั้งสติก็ได้หรือใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องตั้งสติก็ได้การตั้งสตินี้เป็นการดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปตามความคิดที่คิดไปในทางอดีตบ้างคิดไปในทางอนาคตบ้างเพราะถ้าปล่อยให้ใจไหลไปตามความคิดใจจะไม่มีวันสงบได้ใจจะสงบก็ต่อเมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจะไม่คิดได้ก็จะต้องมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือจดจ่ออยู่กับการกระทำเคลื่อนไหวของร่างกายในทั้งในทุกอิริยาบถ คำถามจากคุณสัตตบุตรเริ่มนั่งสมาธิ 3-5 นาทีแล้วมีอาการหงุดหงิดและง่วงมาก แต่ไม่นั่งกลับไม่ง่วงเป็นแบบนี้ประมาณ15วันต่อมานั่งอีกช่วง1นาทีแรกรู้สึกตัวหมุนมือใหญ่ตัวหนักพักหนึ่งก็กลับมาเป็นอาการธรรมดาจากนั้นก็จะมีอาการแบบนี้อีกแต่จิตระลึกรู้ลมหายใจตลอดนั่งได้30นาทีถึง1ชั่วโมงไม่มีอาการหงุดหงิดง่วงนอนอารมณ์สมาธิแบบนี้คืออะไรและควรทำอย่างไรครับ ถ้านั่งได้นานก็แสดงว่ามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือไปสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมารบกวนใจนั่นเองก็พยายามสร้างสติให้มากขึ้นและพยายามนั่งให้บ่อยขึ้นว่ามา ครับพระอาจารย์อย่างตอนนั่งสมาธิครับในตอนแรกๆเลยเนี่ยพอมันเริ่มเข้าสมาธิได้เนี่ยตัวมันก็จะสั่นแล้วมันก็จะหายไปตรงนี้มันเกิดจากที่เราสั่งหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรากับการกำหนดดูลมหายใจของเรามันชัดเจนมากขึ้นนะครับ เวลาสั่นก็แสดงว่ากิเลสมันยังต่อต้านอยู่พอมันหยุดสั่นก็แสดงว่ากิเลสมันหยุดต่อต้านสติเรามีกำลังมากกว่ามันก็หยุดมันได ้ครับแล้วอย่างเวลาที่นั่งไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นอะไรที่มันแวบๆเข้ามาครับแต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์สอนนะครับว่าไม่สนใจให้ดูแต่ว่าเราดูอะไรก็ดูไปนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะเหมือนกับมีแสงสว่างมันก่อตัวจากจุดเล็กๆมาเป็นจุดใหญ่ๆรอบตัวเราตรงเนี้ยเราจะ ไม่ต้องไปสนใจกับมันให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะรวมสงบนิ่งไม่ว่านั่งไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจเราอย่าไปสนใจกับเรื่องใดทั้งนั้นเหมือนกับเวลาเราเดินทางจากนี้ไปบ้านเนี่ยเราต้องอยู่ในรถอย่าลงจากรถไม่ใช่ขับไปกลางทางเห็นเขาขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมก็กระโดดลงจากรถไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินขนมมันก็จะไปไม่ถึงบ้านเวลาขับรถอยากจะกลับบ้านให้เร็วๆนี่จะให้ถึงบ้านเร็วๆก็อย่าไปลงจากรถขับรถไปเรื่อยๆระหว่างทางจะมีอะไรให้เห็นให้ดูก็อย่าลงอย่าจอดอย่าแวะไปเรื่อยๆการภาวนาก็เหมือนกันถ้าเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมนี่แสดงว่าเรายังอยู่ในรถอยู่แต่พอเราไปสนใจกับแสงกับเสียงกับอะไรต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้นี่แสดงว่าเราลงจากรถแล้วเราก็จะไปไม่ถึงบ้านไม่ถึงอัปปนาสมาธิ ครับพระอาจารย์แล้วอย่างตอนที่ผมก็พยายามกำหนดดูที่ลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วอย่างที่บอกไปครับพอมันเริ่มไปได้สักพักหนึ่งก็คิดว่ามันน่าจะสงบได้ละแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่มันวูบหายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยครับในช่วงที่มันตรงนั้นคืออะไรครับ ก็หลับมั้งสติเผลอไปมันก็วูบหลับไปได ้ครับขอบคุณครับ หมดแล้วยังใกล้หมดแล้วเหรอคำถามหมดแล้วมีข้อหนึ่งยกมืออยู่ข้างหลังเอาก ราบนมัสการค่ะคือเคยนั่งสมาธิแล้วบางทีมันรู้สึกเหมือนมันไม่ได้หลับแต่มันเหมือนบุ๊บนิดๆสักประมาณสักหนึ่งวินาทีอย่างเง ี้ยสงบมันคงจะหลับในมันคนขับรถนี่เขาไม่รู้ว่าเขาหลับหรอกเขาว่าขับไปเรื่อยๆแต่สติเขาไม่สมบูรณ์แล้วพูดง่ายๆยังไม่สติไม่ครบร้อยแล้ว แล้วคือหนูสงสัยว่าแล้วคือการนั่งสมาธิพอจะสงบแล้วมันต้องเข้าภวังค์ก่อนมันคืออะไรคะหนูไม่ค่อยเข้าใจ เข้าใจผิดกันถ้าเข้าภวังค์ก็คือเข้าสมาธิแล้วคำว่าภวังค์ก็คือมันมีสองภวังค์ภวังค์หลับกับภวังค์สมาธินี่อยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีถ้าไม่มีสติมันก็จะเข้าภวังค์หลับถ้ามีสติมันก็จะเข้าภวังค์สมาธิ แต่มันไม่ง่วงนะคะแต่มันมี ไม่ได้ว่าง่วงไม่ง่วงมันหลับได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันจะหลับมันไม่ต้องง่วงหรอก งั้นแต่ว่าคือแค่บึ๊บวินาทีนึงแล้วก็คือกลับมาปกติแต่ว่าขาดสติไปหนึ่งวินาทีอะไรตอนนั้น ค่ะก็อย่างนั้นแหละ ขอบคุณค่ะ กราบนมัสการอีกรอบค่ะ มีปัญหาว่าเวลาเดินจงกรมทุกครั้งนี่มันง่วงนอนอาจารย์เดินแล้วมันจะล้มเรามีการบริการพุทโธตลอดเวลาด้วยแต่ทำไมมันถึงเกิดอาการมึนงงแล้วก็เดินแล้วมันจะโซเซอาจารย ์คือถ้ามันเดินจงกรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นเดินช้อปปิ้งมันไม่เป็นอ่ะงั้นบางทีถ้ามันมีปัญหาเรื่องง่วงนอนบางทีก็ต้องไปอยู่ไปเดินได้ที่มันน่ากลัวดูไปเดินในป่าที่มีงูเลื้อยไปเลื้อยมาแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่ก็แก้ง่วงไปก่อนไง มีคนฝากถามนะครับอาจารย์เขาถามประมาณว่าปัจจุบันเนี้ยครับคำสอนแตกออกเป็นหลายสาขาคำถามคืออะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะครับ ก็วิธีทำสมาธิมันมีหลายวิธีไงมี40วิธีด้วยกันงั้นถ้าวิธีไหนที่เราทำแล้วทำใจให้เราสงบได้ก็ถูกต้องเหมือนกันเรื่องของสมาธิที่มันมีวิธีต่างกันได้บางแห่งก็ยุบหนอพองหนอบางแห่งก็พุทโธบางอย่างก็เพ่งลูกแก้วอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นใช้เป็นวิธีทำใจให้สงบได้เหมือนกันไม่เป็นปัญหาวิธีทำสมาธิต่างกันแต่วิธีเจริญปัญญานี้ไม่ต่างกันถ้าปัญญานี้มันต้องเข้าใจรักต้องเข้าอริยสัจ4ทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าถูกทางถ้าไปเข้าเรื่องอื่นแล้วก็ถือว่าผิดทางทันทีถามมาก ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วมันเคลิ้มเหมือนหลับแต่พอมีสติย้อนเข้าไปดูว่ากำลังเคลิ้มมันรู้สึกสว่างแล้วก็หายง่วงเลยอย่างนี ้ก็แสดงว่ามีสติมันก็สงบนะ ใช่ได้ ถ้ามันสว่างแล้วหายง่วงแสดงว่ามันได้สติกลับคืนมาแล้วจิตก็กำลังจะสงบถ้าไม่มีสติมันก็จะหลับไป ขอบคุณค่ะ หมดแล้วนะเวลาวันนี้ก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ